Jeśli to co mówię to dla ciebie hieroglify, nie będziemy tu wpierdalać z jednej michy. Nie będziemy tu wpierdalać z jednej wazy, bo nie czaisz bazy, bo nie skminiasz bryły. Bo jak widać, żeś ulepił z innej gliny, nigdy się nie dowiesz co oznacza tutaj ny-y. Twoja main bitch ślini się jak widzi, że ulicą idzie młody G. Jak przyjechałem z Gdyni to nie miałem tutaj nic dziwnego, że mnie nienawidzisz. Zwiedzam se kulisy, ty z Range Rovera w leasing widzisz widy z telewizji. Jak byłem mały Miki przyjechałem do stolicy, nie widziałem nic, Fenik widzi. Nie rozumie nikt, nie rozumie nic, nie rozumie nic tu. Te znaki, których nie rozumie nikt, to te znaki, których nie rozumie nikt. Nie rozumie nikt, nie rozumie nic, nie rozumie, nie rozumie nic tu. To te znaki, których nie rozumie nikt, to te znaki, których jak nie rozumie. Jak byłem mało latem, słuchałem se Hieroglyphics. Rapuję kodem, co go rozumiesz jak Miki. Jadę se po kwity, leci Bibi, niszczę każdy fit jak Niki. Ona wie, że pod kapturem to nie mnisz i to plemniki. Biję szulem od ciebie i całej twojej kliki. Ode mnie chmurą na lokalu Nigiri liczy, każdy dzień mam robę, ale każdy dzień urlopę. Umowę jedyną jaką mam, no to mam z Bogiem. Na żądanie biorę wszystko, co proszę, jestem prosek. Zabijam latynoskę, jakbym miał na imię Jose. Ty siedzisz z albinosem, z myślim włosem, stówę koła zrobię nim uraczy ona ciebie pierwszym w życiu lodem. Nie rozumie nikt, nie rozumie nic, nie rozumie, nie rozumie nic tu. To te znaki, których nie rozumie nikt, to te znaki, których nie rozumie nikt. Nie rozumie nikt, nie rozumie nic, nie rozumie, nie rozumie nic tu. To te znaki, których nie rozumie nikt, to te znaki, których nie rozumie nikt. Nie rozumie nikt, nie rozumie nic, nie rozumie, nie rozumie nic tu. To te znaki, których nie rozumie nikt, to te znaki, których nie rozumie nikt.